niezwykłe drzewo. Zobaczyłem, nigdzie nie ma lasu. Rosną fabryki, McDonald's, autostrady. Na miejscu, w którym kiedyś widziałem tyle lasu. Chcę wyjść na ulicę, porozmawiać z przyjacielem. Nie słyszę odgłosu, tylko szum samolotu. Przejeżdżają metalowe auta, a po mnie gra głośna muzyka. Chcę poczuć emocje, porozmawiać z ludźmi. Wiesz, nie widziałem ich oczu, zasłaniały czarne okulary. Ale emocje przeżywałem w kinie. Na ekranie to akredy rozgrywały się emocje. Amerykańskie filmy i filmy Kieślowskiego dają całą pełnię emocji. Ale chciałem czuć emocje naprawdę. Wiesz, myślę sobie, upadła moja kultura. Myślę tak, że może nigdy jej nie było. Że wtedy w lesie zamiast trzymać cię za rękę pierdoliłem o próbie guerniki. Upadła moja kultura! Upadła moja kultura! Upadła moja kultura! Upadła moja kultura! Zrobiliśmy jeszcze jeden głośny kawałek o nietolerancji. Mówiliśmy głośne słowa, wokół nas umierało słońce i ziemia biła się w konwulsjach. Patrzę na nas, widzę, szukamy ciągle tarzy w telewizji, w kinie, w książkach, w muzycach, w sobie, w rozmowach, w spotkaniu. W wielkim świecie codzienności! Ludzie od ludzi przyjmują doświadczenia, sami budują atomowe schrony. Kurze także ledwo go dostrzegam. Szybują ostatni szumie jazdą. Chciałbym być z nim, tam jest moja kultura. Tam się rozkrywa to, co mnie dotyka. Tutaj mój słuch umiera. Przestraszony, ciężkim szybkim rytmem. Wiesz, myślę tak, upadła moja kultura. Myślę, może nigdy nie było, że wszystko jest jednym wielkim snem. Napędzany wódką i amfetaminą.